din oceaz s prietenem svoji. Posmatramo kako zora sviće, zasvirajte onu našu staru, donesite još po jedno piće. Ipak znaš da bit će mnogo lakše kada pođeš svome starom drugu. Takvog si me ti rodila, majko, da sa društvom sve deliti želim, zadnju paru svoja osjećanja. Čemu veseli biti, prijatelji recite to svima, radost treba s nekim podeliti. Kako si me ti rodila, majko, da sa društvom sve deliti želi, zadnju paru svoja osjećanja. Kad sam tužan i kad se veselim, takvog si me ti rodila, majko, da sa društvom sve deliti želim, zadnju paru svoja osjećanja. Se ve.